Açık Gazete. Kainat, bugün 15 Ocak Salı, yıl 2019, ay 1, gün 15, Kasım 69. 1440, Hicri Cemaziyel Evvel 9, 1434, Rumi Ocak 2. Kirli havayla savaş haftası. Fırtına. Günün sözü. Eğer yaptıklarımız inandıklarımızdan farklıysa mutlu olmamız imkansızdır. Jean-Jacques Rousseau. Günün şiiri. Sevdim seni. Seni sevdim. Seni birdenbire değil, usul usul sevdim. Uyandım bir sabah gibi değil, öyle değil. Nasıl yürür öz su dal uçlarına ve gün ışığı sislerden düşsel ovalara? Susuzdu, suya değdi dudaklarım, seni sevdim. Mevsim kirazlardan eriklerden geçti, yaza döndü. Yitik ceren arayı arayı anasını buldu. Adın ölmezlendi bir ağızda benden geçerek. Soludum, üfledim. Yaprak pırpırlandı, Ağustos dindi. Seni sevdim. Sevgilerim senden geçerek bütünlendi. Gülten Akın. Günün tarihi. 117 yıl önce bugün 15 Ocak 1902'de şair Nazım Hikmetran Selanik'te doğdu. 3 Haziran 1963'te Moskova'da vefat etmişti. Günün malumatı. Hava kirliliğiyle savaş haftası. Hava kirliliği motorlu taşıtların egzoz gazları sadece rant amaçlanarak yapılan plansız kentleşme, fosil yakıtlarının kullanımı, ormanların ticari amaçlı projelere feda edilmesi gibi nedenlerden oluşur. İnsanlığın geleceğini tehdit eden bu etkenleri azaltmak için memleket çapında arazi kullanımının daha geniş bir kitleye faydalı olacak ve çevreye en az zarar verecek şekilde planlanması, kömür ve petrol yerine güneş ve rüzgar kaynaklı enerjiler kullanılması ve hepimizin lüzumsuz enerji kaybı gerektiren uğraşı ve hayat tarzlarından kaçınmamız lazımdır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. steht ein Mann, so fest wie eine Eiche. Er hat gewiss schon manchen Sturm erlebt. Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche, wie es so vielen Freiheitskämpfern geht. Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche, wie es so vielen Freiheitskämpfern geht. Wir fürchten nicht, ja nicht, den Donner der Kanonen. Wir fürchten nicht, ja nicht, die grüne Polizei, den Karl-Liebknecht, den haben wir verloren, die Rosa Luxemburg, viel durch Mörderhand, den Karl-Liebknecht, den haben wir verloren, die Rosa Luxemburg, viel durch Mörderhand. Auf zum Kampf, zum Kampf sind wir geboren. Auf zum Kampf sind wir bereit. Den Karl-Liebknecht, dem haben wir's geschworen. Der Rosa Luxemburg reichen wir die Hand. Dem Karl-Liebknecht, dem haben wir's geschworen. Der Rosa Luxemburg reichen wir die Hand. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın efendim. Günaydın. Evet, açılışımızı Auf, Auf, Zum Kampf, Zum Kampf adlı eserle yaptık. Hannes Wade ve arkadaşları söylüyordu, savaşa, savaşa diyordu. Savaşalım. Biz savaşmak için doğduk. Karl Liebknecht'e ve Rosa Luxemburg'a bir yardım eli uzatmak için yemin ettik, ant içtik. Bir meşe gibi, böyle bir çınar gibi ayakta duruyor. Pek çok fırtınayı atlattı. Belki yarın bir ceset gibi olacak. Daha önceki pek çok özgürlük savaşçısı gibi. Ama korkmuyoruz, korkmuyoruz. Yeşil üniformalı polisten de korkmuyoruz. Topların gümbürtüsünden de korkmuyoruz. Karl Liebknecht ve kaybettik. Rosa Luxemburg'u da bir cinayete kaybettik. Ama kalkalım ve biz dövüşmek için buradayız diye yemin ettik diye devam eden sözleri bir şarkı. Bugün 15 Ocak Rosa Luxemburg'un 1919'da katledilmesinin de 100. yıl dönümü. Şimdi Eduardo Galeano'ya kulak verelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Hmm. Ayakkabı. 1919'da devrimci Rosa Luxemburg Berlin'de katledildi. Katiller onu dipçik darbeleriyle öldürüp bir kanalın sularına attılar. O esnada ayakkabısının teki yere düşmüştü. Bir el ayakkabıyı çamurun içinden aldı. Rosa ne özgürlük adına adaletin ne de adalet adına özgürlüğün feda edildiği bir dünya istiyordu. Bir el her gün tıpkı o ayakkabı tekine yaptığı gibi bu bayrağı da çamurun içinden çıkarıyor. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne geçmeden önce de bu Doğa Defteri 2019 Sel Yayıncılığın çıkardığı güzel bir şey var. Yani doğa olaylarını anlatan, gün be gün takip eden gün dönümlerini, fırtınaları, uçanları ve çiçek açanları dile getiren hoş bir şey var ve Zemheri Bocuk Gecesi'ni ve Zemheri Fırtınası'nı geçtik. Şimdi Ocak'ta Karakoncalos'tu. Karakoncalos. Evet. Fırtınası 14. Karakoncalos gerçek dışı korkunç bir yaratık. Cadı deniliyor aynı zamanda. Umacı ya da gulyabani anlamına da gelebiliyormuş. Congolos Türk ve Anadolu halk inancında kayıp. Congolos. Congolos mu? Hmm. Congolos diye yazmışlar benim notlarımda. Yani şeyde en azından sel yayınlarının albümünde öyle değil. Evet. Kayıp Çinli ve Soğuk Çinli olarak biliniyormuş. Congolos ya da Congolos artık hangisiyse. Kışın en soğuk zamanında ortaya çıkıp evin kapısından gelerek içeride bulunan birisinin adını seslenip ve onun peşine takılarak o kişiyi kaybettiğine inanılıyormuş. Başka da bir şey var. Terbiyesizlik resmen. Bir karakoncolos bir hastalık üç harflisidir. Congolos da denir diyor. Açıkta bırakılan yiyeceklere tükürüp işeyerek hastalık yayarmış. O kaba taşlı. Uykusu derin olanı adını fısıldayarak sen de demin söyledin sokağa çağıran Congolos insanların soğuktan donmasına sebep olabilir. Korunmak için ne yapmalı peki? Pancar pişirip eşiğe gömmek. Korunmasız ilişkiye girmemek. Lohusalara, uykusu ağır olanlara pancar yedirmek iyidir. Yunanca'daki kökeninden dolayı Kalikancari, bak car diye de anılan bu karanlık cinini evlerden uzak tutmak için geceleri ateş ve ocak söndürülmez içine tütmek üzere şifalı sedef otu. Koyun ocak kömürü de görelim. Apiganol bırakılır. Kış yarısı cini. Apiganol mu? Evet. Nereden bulacağız şimdi Anadolu'da apiganol? Rue al. Peki o zaman. Oh ya. Okey. Das ist schön. Kış yarısı cini Karakoncalos'un bugünlerde sokaklarda elinde bir tarakla dolaşıp insanların önünü kestiği, onlara nereden gelip nereye gittiklerini, adlarını ve evlerini sorduğu da söyleniyor. Cevap verirken kara kelimesini kullanmayı unutmamak, Koncalos'un gazabından korunabilmek için elzem. Karayı kullanmayı unutma. Karayı mı? Evet, kara kelimesini. Karakoncalos günlerinde tarakları da orta yerde bırakmamak pekala gerekiyor. İyi olur yani, çok iyi olur. Bazı yörelerde de Koncalos'un, Kocalos'un ya da derinden fırtınayla çıkarak dağ eteklerine dek ulaşan bir soğuk cini olduğu söyleniyor. İnsan kılığında dolaşıp buzağlara ve çocuklara musallat oluyormuş. Her halükarda hoş değil. Hem buzağlara hem çocuklara musallat olması evet, hiç hoş değil. Karadeniz'de Koncalos karnını doyurup çabucak denize dönsün diye Karakoncalos fırtınasında kapılara kuymak bırakılır. Kapılara kuymak mı bırakıyorlarmış? Evet. Vay canına. Evet. Kuymak ya da kuymamak işte. Gün dönümleri, fırtınalar, uçanlar ve çiçek açanlar. Sel yayınlarının yeni bir albümü bu. Dünyanın dönüşüne yönelik Doğa Defteri 2019. Zaten oradan Cumhuriyet'te oldu. Osmanlı'nın devamıymış. Öyle mi? Öyle demişler. Selçuklu'nun aynen Osmanlı'nın Selçuklu'yu devamı olduğu gibi Cumhuriyet'te Osmanlı'nın devamıymış. Benim anladığım o da yani. Konuyla ne alakası var diye soracak olursanız Osmanlıca Osmanlıca diye tutturdunuz. Ondan sonra herkes Osmanlı'dan bahsetmeye başladı. Evet. Öyle valla. Tarihte bugüne bakalım. 1919'da biraz önce söyledik. Almanya'nın tanınmış sosyalistleri Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht öldürüldüler. 1949'da bugün İmam Hatip liseleri açıldı. Ama kapandı. Bu da 70 yıl önce tam. Ve 2005'te Texas'ta bir askeri mahkeme ordu mensubu Charles Grainer Jr.'ı Iraklı mahkumlara fiziksel ve cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl hapse mahkum etmiş durumda. Bu da 2005'ten gelen bir şey. İlginç bir şey de var. Bir linç olayının da 70. yıl dönümü. Nerede? Amerika Birleşik Devletleri'nde, Güney Eyaletleri'nde ve yani 5 tane çocuğu siyahi tabii tahmin edebileceğin gibi ırza geçme iddiasıyla, daha doğrusu iftirasıyla yargılıyorlar. Bir kısmını öldürüyorlar. Şerif bizzat, şerifin de şeyiyle öldürüyorlar. Ve arkasında... Florida'da evet. Groveland cinayeti deniyor onlara, evet. Beyaz bir ev hanımını, ev kadınını, ev işçisini nasıl anlatmak gerekiyorsa işte o şekilde olan insanı kaçırıp tecavüz ettikleri gerekçesiyle yargılanmışlar bu insanlar. Bu 1949'da oluyordu ve şimdi af gelmiş ama bak. İyi haberi veriyoruz. Af işte. Mı gelmiş? 70 yıl sonra. Yaşayan var mı? Dördü ölüymüş, ben okudum şimdi. Yok, 2012'de ölmüş en sonuncusu. En sonuncusu. Şimdi bir kısmı şöyle yani Cumhuriyetçi Parti'den Ron DeSantis, Florida'nın valisi, 4 genç Afrikalı Amerikalıyı, beyaz bir kadını Groveland'da, Florida'da tam 70 yıl önce ırzına geçip öldürdükleri gerekçesiyle, daha doğrusu sadece ırzına geçtikleri gerekçesiyle tamamen yanlış ve iftiradan olduğu şimdi anlaşılmış. Jim Crow yasaları deniyor buna, linç yasaları işte, ırkçı. Groveland dörtlüsü deniyor. Norma Paget diye 17 yaşında bir kızı 1949'da ırzına geçtiği için şöyle diyorlar, böyle iftirayla kurban ediyorlar. Ama bak şimdi 70 yıl sonra gelmiş af. Şeye girmeden önce, davaya girmeden önce adamlardan bir tanesi, gençlerden bir tanesi Ernest Thomas, 1000 kişilik bir güruh tarafından vurularak öldürülmüş, linç edilmiş. Tarihi bir linç. Ve başlarında kim var? Şerif Willis McCall. Öldürmüşler adamı. Paramparça etmişler. Ateşle. Diğer 3 kişiyi de işkenceye tabi tutmuşlar hapishanede. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1949'da oluyor. Evet. Savaş bittikten hemen sonra. İkinci Dünya Savaşı. Ve 2 tanesinden zorla şey almışlar. Ağır işkence altında itiraf almışlar. Evet, biz ırzına geçtik demişler çocuklar. Nasıl bulunmuş peki? Hı? Deliller, gerçek deliller. Deliller falan bulunmamış. Özür diledikleri şey ne? İşkence yaparak öldürdük sizi, kusura bakmayın, evet, sokaklarda linç ettik. Aşağı yukarı öyle bir şey söylüyorlar. Yani yanlışlık olmuş falan diyorlar. Charles Greenlee diye ömür boyu hapse mahkum edilmiş bir tanesi müebbet. Sonradan Walter Irwin ve Samuel Shepard da ölüme mahkum edilmiş. Onlar itiraz etmişler. Ve Thurgood Marshall tarafından da savunulmuşlar. Daha sonra ilk Afrikalı Amerikalı yüksek mahkeme hakimi olacaktır kendisi savunan. Fakat 1951'de Samuel Shepard da öldürülmüş vurularak. Kim tarafından? Aynı şerif. 2 sene sonra. Düşünebiliyor musun? Bir şerif polis kolluk kuvveti ikinci cinayetini işliyor. Yine şerif sıfatıyla mı? Evet. Aynen. Şerif. Şerif. Walter Irwin de şerif tarafından vurulmuş ama ve yardımcısı tarafından, fakat kurtulmuş o. Ve Irwin sonuçta 1968'de 2 yıl sonra 66'da affedilmiş. 66'ya kadar yatırılmış. Sonra affedilmiş. 68'de ölmüş. Charles Greenlee ise bu dörtlüden, Groveland dörtlüsünden son insan olarak 2012'ye kadar, senin de biraz önce söylediğin gibi, yaşamış. Çok trajik değil mi? Ufak bir malumat furuşluk yapayım müsaade ederseniz. Bu Jim Crow yasaları ne manaya geliyor? Ona baktım hemen. Daha önceden kapatılmış Wikipedia. Ama ben kaydetmiş, kenarda tutuyordum. Jim Crow yasaları ne olacağını söyleyebilmek için bir kenarda duruyordu bu. Tabii. Bir İngiliz komedyen olan Thomas Rice'ın 1828'de yarattığı bir karakter Jim Crow. Rice'ın canlandırdığı karakter geri zekalı, ilkel, her türlü aşağılanmaya maruz kalan bir siyah tiplemesi, bir zenci tiplemesi. Rice karakteri canlandırırken yüzünde kömürle siyah boyuyormuş. Jim Crow yasaları ise demir yolları ve tramvaylarda ırk ayrımını benimseyen ilk yasa. 1875'te Tennessee'de kabul edildikten hemen sonra tüm güney eyaletlerine birden demir yollarında ırk ayrımı uygulamasının gelmesiyle beraber ortaya çıkıyormuş. Her yere sadece beyazlar için ve siyahlar tabelası asılıyor ya. Mesela içeceğiniz, evet, sudan, çeşmeden, evet, gireceğiniz tuvalete, otobüste oturacağınız yerden, demir yolunda gideceğiniz yere kadar tabelalar, oturacaklarınız yere kadar tabelalar ayrılıyor böyle. Sadece siyahlar ve beyazlar için diye. Aslında bunların hepsinin... Musluklar bile ayrı. Evet. Yani bizim takvim çıkarmıştık 1900 şeyde. Yani 3. yılımızda radyonun kuruluşunun. Magnum Ajansı'nın takvimini yayınladık. Bir tane günlerden bir tanesi de öyle. Beyazlar ama su aynı için, değil mi? Su aynı, yan yana ikisi. Ama büyük olandan daha güzel musluktan kullanamıyorsun siyahsan. İşte bu işte Jim Crow yasalarıyla beraber ortaya çıkan, mevcut durumun resmiyet kazanmasıyla beraber ortaya çıkan, ne denir buna? Ayrımcılıktan daha öte bir ismi olsa gerek mi? Var. Nedir? Beyazlık. Beyazlık, evet. Evet. Uygulama, dünyanın en güzel şeyi beyaz olmak. Uygulamada Jim Crow yasaları otelleri, tiyatroları, kütüphaneleri, hatta asansör ve kiliseleri de kapsıyormuş. Kiliseyi kapsar mı yahu? Kapsar tabii. Allah'ın evi. Tuvaleti de kapsar, musluğu da kapsar, her şeyi kapsar. Beyazlık böyle bir şey. Ayrımın en ağır biçimde hissedildiği alanlar ise tabii ki okullarmış. Bu ayrımı ortaya çıkaracak olan, ayrımı ortadan kaldırmak için mücadelenin çıktığı alanlar da aynı zamanda okullar. Bunları da hatırlatmakta fayda var. Jim Crow yasaları Martin Luther King'in öldürüldüğü 1968'e kadar da yürürlükte kalmış. Evet, çok güzel değil mi? Harika. Ama bak şimdi af çıktı işte. Her şey düzeldi ne yani. Mutlu, her şey düzeldi. Ne kesinlikle güzel. Ne güzel. Evet, şimdi şeyden de bahsedelim biraz. Yani çok önemli bazı gelişmeler de oluyor. İklimle ilgili başta olmak üzere. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri İçişleri Bakanlığı Kuzey Kutbu eriyor ya, tamamen zaten geri çevrilmesi imkansız olduğu söyleniyor artık. Bitti. Kuzey Kutbu'nda da Güney Kutbu'nda da buzların erimesinin. Ondan da belki iklim içinde bahsetme fırsatı bulacağız. Dar Cemal'in bugün yayınlanan kitabı Eriyen Buzlar üzerine. Yani hakikaten yapılmış en başarılı çalışmalardan biri, ondan bir bölüm önden yayınlanmıştı. Onu çevirip internet sitesine de koyduk. Çok istediğimiz her şeyi canımız ne zaman isterse ve her daim elde etmenin ağır bedeli, gezegenin üzerinde ağır bedeli oluyor diyor. Ve işte onun mücadeleleri de var ama yeni mesela Arktik bölgede, Kuzey Kutbu bölgesinde yeni petrol arayışlarına geçilmiş. Bureau of Land Management, yani toprak yönetimi, arazi yönetimi bürosu başlamış. Bir yandan hükümet kapatılmış durumda ya. Evet, hiçbir şey çalışmıyor. O çalışıyor ama. Orası çalışıyor. Hükümet Alaska'da, şey mi? Devlet dairesi burası galiba. Evet, toprak yönetimi dairesi çalışıyor ve yeni petrol için kuzeyde buzların altında, eriyen buzların altında petrol aramaya gidiyor. Çok harika bir durum. Alaska'da yeni petrol ve doğalgaz arayacaklarmış. Harika değil mi? Sevinmedin mi? Sevindik, evet. Hepimiz. Tüm insanlık adına büyük bir gelişme olsa gerek. Evet, Colorado'da da yüksek mahkeme, o eyalet yüksek mahkemesi şeyden yana, gençlerin açtığı davayı reddetmiş. Yani bizim geleceğimiz bitiyor, biz her şeyimizi bitiriyorsunuz. Bunu durdurun, petrol aramaları diye büyük petrol şirketlerinin karlarını, fakat mahkeme reddetmiş bu isteği. Şu Tescott Martinez de 18 yaşında bir davacı. Colorado Oil and Gas Conservation Commission diye bir şey var. Yani Colorado'nun petrol ve doğal gaz arama komisyonu, işte neyse, koruma komisyonu, ona gitmiş ve çok ağır bir karar demişler. Fakat gençler için bundan daha ağır bir şey olmaz ama diye devam edeceğiz demişler. Hiçbir şekilde büyüyen, yükselen daha şey hareketi durduramazsınız gençliğin demişler. Ve Standing Rock'ta Ocasio-Cortez'in girmesine yol açtı. Kongre üyesi olmasına, yani seçimlere katılmasına yol açtı diye tanınmış aktivist ve yazar Rebecca Solnit'in harika bir yazısı var. O da diyor ki, yani esin kaynağı olan diyor, bu yerlilerin Standing Rock'tu, mücadelesiydi diyor. Ve işte protestonun gücü buradadır diyor. Şimdi Ocasio-Cortez büyük bir mücadele veriyor ve yüzlerce, yani çok ciddi bir şekilde Green New Deal'ın peşindeler. Yeni yeşil düzen, yeşil yeni düzen. Ve krize en ciddi cevabı verenler de Ocasio-Cortez'in başını çektiği hareket oluyor. Yiyecek hareketi, gıda hareketi içinde bir çağrı var. Yeni yeşil yeni düzene katılsın diye. 500 küsur, 600 küsur hatta sivil toplum kuruluşu aralığında, bir iki istisnasıyla hemen hemen hepsi de Amerika Birleşik Devletleri'nde bu harekete katıldılar. Böyle de bir durum var. Ondan da bahsetmemiz gerekiyor. Evet. İnişli çıkışlı bir durumdan bahsediyoruz. Ama mücadele devam edecek tabii ki. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüşmüş. Çekilmeyi engellemek isteyenlere fırsat verilmemeli demiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ekonomik yıkım diye bir açıklama yaptı o web sitesi üzerinden. Yani ekonomiyi başına yıkarız demeye getirdi Türkiye'nin. Çavuşoğlu da gereken cevabı verdi. Bu millet gerekirse aç kalır, yine aynı şekilde boyun eğmez size dedi. Evet, hiçbir tehdide pabuç bırakmayız demiş ve şeyini de, hıncını da aç kalacağız yani. Lüksemburg Dışişleri Bakanı'ndan çıkartmış. Onu anlamadım tam. Neden? Öyle şey demiş, PKK, YPG'yi çok seviyorsanız alın ülkenize götürün demiş. Yanında mı demiş ama? Yüzüne söylemiş. Basın açıklamasında. Basın açıklamasında işte stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz demiş. Hiçbir tehdide pabuç bırakmayacağız demiş. Stratejik ortak mı? Evet. Ne Amerika stratejik? Değil. Nasıl NATO, ortaklık? NATO ortağı. Ha, öyle mi? Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Avrupa Bakanı aynı zamanda Jean Asselborn'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, evet senin haklısın, Trump'ın üzerinde ciddi bir baskı var. Amerikan güvenlik birimlerinin Suriye'den çekilmemesi için Trump'a ciddi baskı yapıldı. Kullandığı dile gelince biz hiçbir tehditten korkmayacağımızı ve pabuç bırakmayacağımızı defalarca söyledik. Bunu geçmişte de söyledik. Ekonomik tehditlerle bir yere varılamaz demiş. Ama en önemli kısmını atladınız. Atladım. Eyvah. Söyle. Bu millet gerekirse aç kalır. Gerisi neydi? Aç kalır. Sen söyledin ya. Ha, bir dakika. Bu millet ben aç kalırım ama boyun eğmem der. Hükümet olarak, özür dilerim, hükümet olarak ne gerekiyorsa yaparız demiş kendisi. Yapıcı. Peki yalnız ya Başkan Trump ciddiyse diye de bir yazı var Hasan Cemal'in yazdığı T24'te. Evet, bir dediğini tutmayan Başkan Trump ne kadar ciddiye alınabilir ama ya bu sefer ciddiyse diyor. Yani tweet sallayarak başlamıştı güne diyor, genellikle yaptığı gibi. Kürtleri vurmaya kalkarlarsa Türkiye'yi ekonomik açıdan çökertiriz. Birinci tweet buydu. Twitter muhtemelen hesabından. Sonra ikincisini sallamış. Kobani ve Cezire kantonlarının Türkiye tarafından tecrit edilmesine müsaade etmeyiz. Hı hı. Sonra bir tweet daha. Türkiye böyle bir provokasyona kalkışırsa bu bölgeleri uçuşa yasak bölge ilan ederim. Bunu söylememiştik. Önemli. Daha da ileri gitmiş. Bir provokasyon halinde 20 millik, yani 32 kilometrelik güvenli bölge yaratacağız demiş. Hı. Pompeo sormuşlar Dışişleri Bakanı, Trump'a sorun demiş. Trump'a sordukları zaman da Bolton'a sorun demiş mi? Yok. Ne olacak şimdi diyor işte Hasan Cemal de, ben Kürtleri değil PKK'yı, YPG'yi, terör örgütlerini vuracağım demeyi sürdürebilirsin ama anlaşılan o ki Trump senin gibi düşünmüyor diyor. Haklısın diyor. Trump'ın ipiyle kuyuya inilmeyeceğini bilmeyen yok ama ya bu sefer ciddiyse diyor. Bir gece ansızın Fırat doğusuna daldığında ya karşında kımıldama yakarım diyen Trump'ı bulursan, ya Kuzey Suriye semalarında Rojava ve Kobani göklerinde savaş uçaklarını uçuramaz hale gelirsen. Aç kalıp durdururuz. Karın gurultumuzla. Ya Amerikan doları yakın geçmişteki gibi bir anda alıp başını giderse, zaten son derece kırılgan haldeki ekonomi, bıçak sırtındaki ekonomik dengeler ne olur diyor. Ve sonuç olarak şey diyor, yani bir kere daha söylemek isterim, Türkiye'nin oyun planı savaş değil barış olmalı. Türkiye Kürtlerle barış ve çözüm süreçlerine öncelik vermeli. Savaş oyunları Türkiye'yi bunca yıl siyasi, ekonomik ve diplomatik açılardan güçlendirmedi, zayıflattı, zayıflatıyor ve şey diye bitiriyor Cemal. Yakın tehlikenin farkında mısınız diye söylemiş. Bu arada bir yazar da, adaşım olan bir yorumcu da Ankara'da çok kısa bir süre içinde çok küçük bir yere muazzam yağmur yağmasını da bir komplo olarak nitelemiş. Yani bunu yapıyorlar işte, seçimlerden önce Türkiye'yi bu hale getiriyorlar demiş. İşin trajik kısmı, bu adamı konuşturan yayın organı ben benim cebimden çıkan parayla beraber bunu yapıyor. Bu saçmalıkların parasını ben ödüyorum yani. Ödemek zorunda mıyım? Ben bu bunları dinlemek için para vermek zorunda mıyım ya? Ciddi de dinliyor. Ben seyrettim videoyu. Böyle öyle mi? Allah Allah filan diyor. Yani yağmur yağdı. Neyse, Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı olmuş. 4 ölü 90 yaralı var. Afganistan'ın başkenti. Yaralanlardan 23'ü çocuk. Korkunç şeyler oluyor. Green Village adında bir kampın yakınlarında yabancılara ait bomba yüklü araçla saldırı olmuş. İran'da kargo uçağı pistten çıkarak eve çarpmış. 15 ölü var. Bu uçak önce pistle yerleşim bölgesine ayıran duvarı, ardından bir eve çarpmış. Çok vahim bir şey. Bıçaklı saldırıya uğrayan Gdansk, Polonya'da. Danzig. Belediye başkanı, evet. Eski Danzig. Pavel Adamowicz hastanede yaşamını yitirmiş. Büyük yürüyüşler var. Binlerce kişinin katıldığı sessiz yürüyüşler. Yaz havasında geçmiş. Hiçbir siyasi parti bayrağı taşınmamış. Hiçbir siyasetçi de konuşma yapmamış. Nijerya'da da silahlı saldırı varmış. 26 kişi ölmüş. Öyle mi? Evet. İzmir'de de kim ördek avı... Kim üstlenmiş? Ne efendim? Kim üstlenmiş? Belli mi? Yok, böyle belli değil. Silahlı gruplar kişilerce deniliyor. İzmir'de de ördek avı faciayla bitmiş. 3 kişi ölmüş. Bindikleri kayık alabora olmuş. Kayık batmış değil mi? Evet. Ördek ama avı. İyi haberler var. Uzayın derinliklerinde radyo sinyali tespit edildi. Bunu söylemiştik dün de ama bir daha söyleyelim. 1,5 milyar ışık yılı uzaklıkta bir kaynaktan tekrarlı radyo sinyalleri var. Orada bir takım radyocular var yani. 1,5 milyar kilometre ötede radyocu dostlarımız var. Boşuna merhaba kainat demiyoruz. Diyorlardır belki. Belki onlar da aynı şekilde. Evet. Bir de güzel haber şey başlıyor. Bir yandan uzayın derinliklerinde, bir yanda da Hindistan'da yeryüzünün en büyük insan toplantısı da başlamak üzere. Prayagraj'da bir festival başlıyor. Hinduların işte nehirlere girecekler biliyorsun. Evet. O nehre girmek de cesaret istiyor. Ganga ve diğer nehirlere tuvalet filan inşa edilmesi gerekiyor. Ne kadar insan katılacak? 120 milyon insan katılacak. Kumbh Mela. Kolay değil öyle telaffuz etmek. Sanskritçe mi oluyor bu? Hintçe diye. Hintçe diye bir dil ben bilmiyorum. Neyse işte Prayagraj, yani 4 bölge var Hindistan'da ve şeyin ölümsüzlüğün tanrılarla iblisler arasında yapılan savaşın sonunda ölümsüzlüğün kaynağının orada çıktığı ortaya çıkıyor. İşte orada yapılıyor. Hac var. Fakat yani mesela nehrin saniyede 200 bin litreden fazla en az akması gerekiyormuş. Optimum şey, çünkü hızlı, yani şey, kokuşma olmasın diye, ama aynı zamanda tapınanları da götürüp silip süpürmesin diye. Ufak bir hatırlatma yapayım. Hindistan'ın en büyük nehri olan Ganj'ın temizlenmesi konusunda hükümet politikalarına karşı açlık grevi yapan ünlü çevre aktivistlerinden 86 yaşındaki G.D. Agarwal da geçtiğimiz sene Ekim ayında hayatını kaybetmişti. Evet. Açlık grevi sırasında. Ama bir çözüm bulunmamıştı hala. Hala da bu şekilde devam ediyor daha doğrusu. İki haber daha verip bitirmek istiyorum. Demin Wikipedia'dan bahsettin. Kaynak sakladım dedin. Evet, bu Vuvuzela'da da kapatılmış. Venezuela'da. Venezuela ikinci ülke olmuş Wikipedia'yı yasaklayan. Evet. Vuvuzela mı dedin? Yani ülkeye bu şekilde telaffuz etmek artık normal hale gelecek. İstediğimizi söyleyebilecek noktada duruyor şu anda Venezuela. Hem kendi politikalarıyla hem dış politikalarıyla. Hem de aynı zamanda bu Wikipedia dahil olmak üzere sansürcü iç politikalarıyla beraber. Haaretz gazetesi de haberi, Maduro rejimi Türkiye'de Erdoğan'ın Wikipedia yasağına katıldı. Ankara'da Wikipedia'yı IŞİD'le bağlantılı içerikler nedeniyle 2017 Nisan'da engellemişti yorumuyla bitirmiş. Onu da bir yanetten aldığımız ama, bir haber ama... Üzülecek bir şey yok. Altın işleme rafineleri hakkında bilgi almak için Çorum'a gelmek üzere yolda hazır bekliyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yardımcısının da içinde bulunduğu bir heyet. Çorum'a geliyorlar. Neden Çorum diye sormayın. Peki neden Wikipedia yasaklandı diye sorayım o zaman. Onu biliyorsundur herhalde. Şey, o zaman devlet başkanı hakkında uygunsuz sözler sarf edildiğine dair çeşitli emareler mi gösterilmiş? Ya da komşu ülkelerin sınır bütünlüğüyle alakalı Venezuela'yı ilgilendirmeyecek olan konuların altı mı çizilmiş Venezuela halkının? Anlamadım, neden? Ne olmuş? Meclis Başkanı Juan Guaido'nun Venezuela'nın 51. başkanı olarak yer aldığı bir Wikipedia makalesinin ardından gelmiş. Yani tamam, işte Türkiye'deki yeni atanan benziyor. Meclis başkanı işte öyle. Peki son haberi de veriyorum. Bugün hava kirliliği günü haftası da var ya. Güzel bir şey. Hava kirliliği haftası. Kutlu andığımız haftalara bakar mısın? Evet. Sizin gençliğinizde de var mıydı böyle haftalar? Yoktu. Hava kirliliği haftası. Kirli havayla savaş haftası canım. Yani. Kirli haftayla savaş. Evet, ve Saatli Marif takviminde oldukça iyi bir özet geçmişti. Fakat İngiltere'den, Britanya'dan çok ilginç bir haber var. Astım krizi geçirerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ella Casey Deborah, bir siyah kız çocuğu. Genç, evet. Onun hakkında raporlar Ella'nın kanunsuz derecede kirlilik olmasa ölmeyeceğini kanıtladığı için dava açılmış. Kızımı hava kirliliği öldürdü diyen annenin mücadelesi yüksek mahkemeye taşınmış durumda. 2013 Şubat'ta oluyor bu. Londra'nın güneyindeki evinin çevresinde trafiğin neden olduğu hava kirliliği. 3 yılda 27 kez hastaneye kaldırılmış göğüs enfeksiyonu ve nefes alma zorluğu nedeniyle. Evet, yani hava kirliliğinin insanların yaşamlarına mal olduğu da belirtiyor. Jocelyn Coburn de aileyi temsil eden avukat, çok önemli bir adım demiş soruşturma. Hava kirliliği acilen yasal sınırlar altında indirilmeli demiş Guardian'dan ve BBC'den haber. Bunu da Biyanet derlemiş durumda. Ama güzel bir haber daha var. Güzel haber sonunda. Çok iyi bir haber var. Çorum'da Tayland'da hava kirliliğini önlemek için yapay yağmur yağdıracaklarmış. Zekası var mı? Var var. Her şey mükemmel. Bir de kuzey ormanları savunmasından 5000 ağacın yerini de güzel yollar alacakmış. Ne günlere geldik. Eskiden yağmur duasına çıkılırdı. Şimdi yapay zekalı yağmurlara muhtaç olundu. Grönland halkı da küresel ısınmayla yüzleşmiş. Atalarımızdan kalanı kaybetmek üzereyiz demiş. Buzlar adasında eksik bir şeyler var. Buz eksik demişler. Çok, dünyanın en büyük adası ve kuzey kutbundan bahsediyoruz. Beykoz'da da 553 villa için 5000 ağaç kesilecekmiş. Kaç ev? 550 mi? 553 villa için. Niye burada villalar var? Hemen zaten Mudurun'da yapılmış olan villaları buraya gelmek isteyenleri gönderseler olur, olmaz mı? Olur. Yani ne uğraşıyorlar ki? Zaten hazır yani, yapılmışı var. Villa başına 10 ağaç mı kesiliyor? 5000 ağaç. Evet, o civarda. Güzel. Her şey güzel. HDP'nin Siirt Milletvekili Beştaş'ta 40'ın üzerinde seçmenin bir adreste gösterildiği onlarca hane tespit ettik demiş. 40'ın üzerinde pek çok insan yaşıyor. Onlara da, o haberlere de bakarız. Şimdi ara. Açık Gazete. Träum ich, treff dich ganz tief unten, der tiefste Punkt der Erde, Marianengraben, Meeresgrund. Zwischen Angapabatka 2 und Everest, das Dach der Welt, dort geb ich dir ein Fest. Wo nichts mehr mir die Sicht verstellt, wenn du kommst, seh ich dich kommen schon vom Rand. Nichts Interessantes hier, die Ruinen von Atlantis nur, aber keine Spur von dir. Ich glaub, du kommst nicht mehr. Wir haben uns im Traum verpasst. Du träumst mich, ich dich. Keine Angst, ich weck dich nicht, bevor du nicht von selbst erwachst. Übers Eis in Richtung Nordpol, dort werd ich dich erwarten, werde an der Achse stehen. Aus Feuerland, ein harter Traum. Polarstern direkt über mir. Dies ist der Pol, ich warte hier. Nur dich kann ich weit und breit noch nirgends kommen sehen. Ich warte am falschen Pol. Stürz'e de Neubaut'un grubundan ki Meret Beker'i de featuring diyorlar işte, yani konuk ediyor, misafir ediyorlar, beraber çalışıyorlar. Oradan Stella Maris adlı güzel şarkıyı dinledik. Meret Beker'in de doğum günü 15 Ocak 1969, tam 50 yaşında. Sözleri de şu şekilde şarkının: hayal ediyorum seninle çok aşağılarda buluştuğumuzu, dünyanın en aşağı noktasında, Mariana Çukuru'nda, deniz tabanında, Nanga Parbat, K2 ve Everest arasında, dünyanın çatısı, sana ziyafet vereceğim orada, hiçbir şey görüşümü bozamayacağı noktada, sen gelince gelişini daha dünyanın öbür ucundan görürüm, burada ilginç bir şey yok, sadece Atlantis harabeleri, ama senden bir iz yok, sanırım artık gelmeyeceksin, rüyada kaçırdık birbirimizi diyor şarkının devamında. Sen beni görüyorsun rüyanda, ben seni. Korkma, seni uyandırmayacağım, sen kendiliğinden uyanmadıkça. Evet, Stella Maris, Einstürzende Neubauten ve Meret Becker'in birlikte seslendirdikleri çok güzel bir şarkı. Tam 50 yaşında Meret Beker'e de bir günaydın diyelim buradan. Ve ya bu arada ben bir şeyi de eklemek istedim. Polonya Gdansk Belediye Başkanı korkunç bir şekilde öldürüldü ya. Evet. Cuma günü sizin öneriyle bu konuyu daha derin bir şekilde tartışacağız. Evet, yani şey de yani 27 yaşında bir ırkçı tarafından öldü. Vatandaş Platformu iktidarı döneminde haksız yere hapis yattım diye. Adam Vuce saldırmıştı ve şöyle ailesinin isteği üzerine politize edilmeyin deyince de yas töreni çok sessiz bir yürüyüş halinde geçmiş, fakat kendisinin çok önemli bir sözü var. Onu tekrarlamak istiyorum ve bir günaydın demek istiyorum Adamovic'e. Gdansk, özgürlüğün, eşitliğin, dayanışmanın ve hoşgörünün kentidir demiş. Günün sözü olabilir doğrusu. Bunu söyleyen adamı platformda konuşurken, bunları söylerken öldürmeleri de dünyanın içinde bulunduğu durumu, haleti ruhiyeyi oldukça acı bir şekilde özetliyor. Uzayın derinliklerindeki radyo sinyaliyle olmuyor bu işler yani. Aslında evet, şimdi şeyden bahsediyorduk. HDP'nin bölge illerinde bir adrese en az 40 seçmen kaydedildi diye. En az 40 seçmen bir adrese. Yani dünyanın en yoğun hane halkı oluyor herhalde burası Türkiye bu durumda. Fakat buna Adalet ve Kalkınma Partisi başta olmak üzere insanlar itiraz etmiyor mu? Böyle, ben görmedim. Böyle hile huda olarak kazanacaksak hiç olmaz demiyorlar. Ben yani hiç görmedim. Niye demiyorlar ya? Dikkatini çekmemiştir herhalde. Yani bir evde 1108 seçmen diyor. Hayali seçmen skandalında yeni halka demiş Evrensel Gazetesi bugün birinci sayfadan. 8 ilde kaydırma tespit edildiğini söylüyor HDP milletvekili Meral Danış Beştaş. Ya Cihangir'deki bir taksi durağının bulunduğu alanda nüfus kayıtlarında olmayan 1'e 1000 seçmenin olduğu ortaya çıkmış. Yani bir evde 1108 seçmenden bahsediyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'na başvurduk, iptal edilmeli diyor. Peki bu iktidara yakın duran gazetelerde bunlardan bahsedilmiyor mu? Ya da yakın durmasa bile Hürriyet gibi nötr olma iddiasındaki Hürriyet, Milliyet efendim gazeteler nasıl oluyor bu yani? Nötr derken? Ne bileyim yani, haber verme iddiasında olanlar yani, o birçok köşe yazarı da var, her gün çok önemli derinlikli yazılar yazıyorlar. Yazamazlarsa, bunları yazarlarsa maaşlarını alamayacaklar, çocuklarına bakamayacaklar, öyle düşünün bir de onların içinde bulunduğu hali. Ama bu demokrasi olmuyor o zaman işte, bazı problem var yani. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş meclisten de açıklama yapmıştı zaten, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki de açıklama yapmış, birçok ile dair sayısal veriler açıklamış. En az bir adreste en az 40 seçmen, en az 40 seçmen ve yapılan taşımalar sonuçları değiştirecek nitelikte demiş. İptal edilmesini istemiş. Diyarbakır HDP il binasında yapılan açıklamada konuşuyorlar. Absürt yani, saçma bir şekilde seçmen kayıtlarının bazı il ve ilçelerde bulunduğunu söylüyor. Cezaevindeki tutukluların oy kullanmasına engel kararına da dikkat çekiyor. Nasıl oluyor bu? Cezaevinde tutuklu elbette oy kullanabilirler. 2005-9 ve 2014'te mahalli idare seçimlerinde cezaevinde tutuklu bulunanlar oy kullanabildiler. Herhangi bir yasa değişikliği de olmadı. Aynı yasalar geçerli. YSK nasıl böyle bir karar alıyor diyor hapishanelerde. Dolayısıyla herhangi bir yasaya dayanmadan böyle bir karar aldılar. On binlerce insanın oy kullanma hakkını elinden almak anlamına geliyor. Bu konularda mesela şimdi Hürriyet, Milliyet, Sabah, Akşam. Hürriyet'in önünde gelen köşe yazarlarından bir tanesinin yazdığı liste var. Onu okuyayım istiyorsanız. Kendileriyle polemik yapması zevkli 10 ünlü listesi. Hayır, ne olur almayayım. Sabah, Akşam, Yeni Şafak, Star. Bu gazetelerde hiç bahsedilmiyor bunlar. Bu büyük bir problem yani. Bahsedilmediği zaman olmamış kabul edilebiliyor mu? Evet, tabii öyle. Yani Batman'da bir dairede 189 seçmen var. Bingöl'de 224 bir dairede. Diyarbakır Han ilçesinde 208 seçmen. Bitlis bir adreste 230. Hakkari Çukurca'da 627 kişi bir adreste seçmen. Hakkari'de başka bir adreste 1108 kişi. Yani bu alay etmenin de ötesinde artık. Hakaret bu yani seçim şeyine. Zaten seçim bir şey, siyasi faaliyet değildir dedi ya Binali Yıldırım. Meclis başkanlığından, evet, istifa etmeden anayasaya aykırı olarak sürdürüyor. Haklı. Başka bir adreste 395. Mardin Artuklu'da 506 bir adreste. Yani bu Siirt'te 528, Beytüşşebap'ta 526 seçmen. Tek bir adresteki insanla. Hakkari'de rekor tabii 1108'de. Sözünü ettiğimiz illerde seçim sonuçlarını değiştirecek rakam vardır. Bunlar saptalarını bilenler sadece. Yasaya aykırıdır, evet. Yüksek Seçim Kurulu genelgelerine bile aykırıdır diyorlar. Çok önemli bir şey. Yani 38 odalı bir misafirhanede 374 seçmen kayıtlıymış. 10 katı yani. Kalınan istiab haddinin 10 kat üstünde. Yani Iğdır polis evinde 374 seçmen. Ve çoğunun 25 yaş üstü erkek olduğu hani adres kontrol sisteminden görülüyor. Söz konusu adreste sadece 7 kişi Iğdır nüfusuna kayıtlıymış. Kayıtlı kişilerin 29-45 yaş aralığında bulunurken misafirhanede 38 oda bulunuyor diyor. Yani bu yarın öbür gün İçişleri Bakanlığı'yla Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla birlikte halkın iradesine yaptığınız müdahale devam ederse bunun hesabını yargı önünde vereceksiniz diyor. Ya en azından Evrensel. En azından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Üsküdar'daki meclis üyelerine ait olduğu evde söylenen 120 kişinin kaydı bulunmuştu. Bu meclis üyeleri çıkıp bir açıklama yapsın, böyle bir şey yok, böyle bir şey doğru değil diye. Ya da benim bilgim yok diye. Tıs yok ya. Yani hakikaten on binlerce tutuklunun oy kullanma hakkının fiilen engelleneceği üzerinde konuşulmuyor. Öte yandan Giresun'da bir hükümlünün görüşe gelen ziyaretçisinin yerine geçerek firar etmesi gerekçe gösterilerek Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tüm tutuklu ve hükümlülerin montları toplatılmış, biliyor musun? Gonca Tokyol'un haberi bu da. Avukat Ergin Cinmen de T24'de demeç vermiş. Silivri 9 numaralı cezaevinde gün içinde iki müvekkilimle görüştüm. İkisi de görüşe gömlekle geldi demiş. Saat 14 civarında başlamış bu uygulama. Öğleden sonra kovuşları basmışlar. Herkesin montlarını alıp götürmüşler. Silivri'de bir de kaloriferler yanmıyormuş, küçük bir detay olarak. Evet. Kovuşlar çok soğuk, herkes gömlekli diyor. Adalet Bakanlığı ne demiş? Bir bilgin var mı? Ne demiş efendim? Haberimiz yok demiş. Adalet Bakanlığı niye haberi olsun ki böyle bir durumdan? Böyle bir durumdan şey olması lazım. Gençlik ve Spor Bakanlığı. O da kaldırıldı mı? Bilmiyorum ki. Gençlik ve Spor Bakanlığı mı? Hapishanelerdeki şeyin, montların kaldırılması. Adalet Bakanlığı mı ilgilendiriyor? Doğru. Kimse ilgilendirmiyor. Ay varmış aslında. Gençlik ve Spor Bakanı, pardon, Kasapoğlu'ymuş. Doktor. Adalet Bakanlığı yetkilileri vallahi böyle bir uygulamadan haberimiz yok demişler. İşte Giresun'daki olayın yüzünden. Türkiye'de bu arada 2018'in silahlı şiddet haritası çıkarılmış. Dehşetengiz bir şey. Devlete bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun enflasyonla mücadele için tabanca fiyatında indirime gittiği haberleri vardı. Evet. Tepkiler sürerken 2018 yılına dair silahlı şiddet vakalarının sayısı açıklanmış. Umut Vakfı'nın araştırmasına göre son 4 yılda şiddet olaylarının sayısı %69 oranında artmış. Yani 3'te 2'den fazla artmış. En hızlı yükseliş nerede? Marmara ve İç Anadolu'da. 2018 yılı haritasına göre 2175 silahlı şiddet vakası sayısı 2015'te varken 2018'de 3679 olmuş. Peki Türkiye'de ruhsatsız silah bulundurmanın yaptırımı yok mu? Yasalarda mı boşluklar yoksa uygulamada mı? Vallahi hem uygulamada hem yasada hem de mevcut sistemde problem var demiş. Bu konuda Adalet ve İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmiş mi? Yok. Gelmemiş. Hükümete yakın A Haber televizyon televizyonunun yurt haber müdürü Kemal Ulak'tan bir açıklama vari bir şey var. Şanlıurfa sınırına yakın bir bölgede olan Ulak sosyal medyada video paylaşmış. Eline aldığı bir tüfeğin özelliklerini anlatırken paylaşımına antrenman yapmak iyidir, paslanmayı önler notunu düşerek paylaşmış. Gazeteci kendisi. Öyle mi? Paslanmıyormuş. İyi. Bireysel silahlanmanın da sonucu ateşli ve kesici aletlerle işlenen cinayetler var. %40'ı tüfek, %39'u tabanca, %21'de kesici aletle. Hemen harekete geçilmeli diyor Umut Vakfı'nın raporu. Evet. %85 ruhsatsız en az 25 milyon silah varmış. Yani 3 kişiden birinde ya çocukları, yaşlıları, hastaları düşersen adam başına 2 kişiye bir silah düştüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Belki de bu rakam daha da fazla demişler raporun sonuç bölümünde. Çünkü isteyen herkes, son yaşanan cinayetlerde de görüyoruz ki çocuklar bile ne oluyor? Çocuklar bile internetten silah sahibi oluyor ve kargoyla silahlar kapıya kadar gönderiliyormuş. Acil olarak her türlü şiddet nedenlerinin masaya yatırılması, çözümlerinin projelendirilip hemen uygulamaya geçmesi ve İçişleri Bakanlığı, İşleri başta olmak üzere yetkililerin internetten bir tıkla silah alımının önüne geçilmesi gerekiyor demiş. Olay PUBG'yi açmış durumda. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı açıklama yapmış işte. Ne demiş efendim? İşte bekliyordun. Bizim partimizde asla makam sevdalısı olmaz demiş. Bu partide hiç kimse makam sevdası ve aşkıyla bugünlere gelmedi demiş. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya. Bu partide hiç kimse makam sevdası ve aşkıyla bugünlere gelmedi. Bu işler gerçekten gönülden yapılacak işler demiş. Evet. Bu arada da şeyi de söyledik değil mi? 43 markanın içme suları analize edilmişti. Böyle bir ürün ancak banyoda kullanılabilir diyorlar. Bursa Teknik Üniversitesi'nden araştırmada, çünkü içme sularında tespit edilen baryum, kurşun, stronsiyum metal, ağır metaller varmış. Böyle de bir şey. Bir ilginç haber de şeyden bahsedeyim. Didem Soydan'ı tanıyor musun? Manken. Bir yerden. Berkin Elvan'ın 11 Mart 2014'teki cenazesine katıldığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Devrimci Gençlik Dernekleri Genel Sekreteri ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Berkay Ustabaş bir seneden beri tutukluymuş. Gazeteci Acarer'in Berkay Ustabaş için attığı "cenazeye katılmak suç değildir" tweetini yeniden mesaj paylaşmış. Manken Didem Soy'dan ve "hayır, öyleyse cenazeye hepimiz katıldık, boş verelim hepimizi, ben Berkin Elvan cenazesine katıldım, tüm gün oradaydım, ardından protesto yürüyüşünde bulundum" demiş. Cesurca bir hareket doğrusu. Bir ayılı aşkın süredir tutuklu bulunan Berkay Ustabaş da bugün bir kez daha hakim karşısına çıkıyormuş. Sosyal medyada da Berkay'a özgürlük etiketiyle kampanya başlamış. Mehmet Altan da, akademisyen Mehmet Altan, üniversitedeki görevine geri dönmek için yaptığı başvuruyu reddeden Olağanüstü Hal Komisyon Başkan ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuş. "Hukuki olarak kabul edilemez bir karar" demiş. Anayasanın 153. ve 90. maddeleri OHAL komisyonundaki 7 kişi tarafından fiilen çiğnendi. 7 kişilik bir idari heyetin Anayasa Mahkemesi kararını yok sayması dünyanın her tarafında anayasal bir skandaldir demiş. Anayasa Mahkemesi benim gözaltına bile alınamayacağımı söylemişti demiş. Çok ilginç bir durum yani. Komisyon Altan'ın avukatı Figen Çalıkuş'u da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede kanunla kurulmuş idari bir komisyonun kendisini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın üzerinde görmesi mümkün olabilir mi diye sormuş. İşte böyle benzinin litre fiyatı 16 kuruş, motorinin fiyatı ise 20 kuruş artacakmış. Onu da söylüyorum. Bir de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin'in demecini biliyorsun değil mi? Ne demiş efendim? Türkiye'de insan hakları ihlali olduğunu dile getirmek abesle iştigaldir demiş. Ne demek abesle iştigal? Alakası yok. Alakası yok. Yok canım. Osmanlıca dersleri gene boşa gitmiş tamamen. Abdestle iştigal demek alakası yok demek değil mi? Abesle iştigal. Abes saçmalıkla uğraşmaktır yani. Tam alakası yok işte. Saçma. Doğru haklısın. İnsan hakları ihlal deyince akla somut söylenebilecek bir iki tane olay bile gündeme getiremiyorlar demiş. Yani Türkiye'de bir iki olay bile yokmuş. Bunun üzerine Mehmet Y. Yılmaz da T24'te yazmış. Ya herkesin bildiği fıkrada olduğu gibi oradan öyle görünüyor. Demek ki mi demeliydim bilemedim diyor. Doğrusunu isterse son bir yıl içinde yaşanan insan hakları ihlallerini yazmak bile bilgisayar tuşlarına basan parmaklarımda iltihaplanmalara neden olabilir demiş Mehmet Yılmaz. Bir gün vakti varsa bir kahve ikram etmese de olur tabii, Ankara'ya gelir kendisine bu listemi sunarım demiş. Çok uzaklaşmaya gerek yok. Daha geçen çarşamba parti binasının önünde basın açıklaması yapmak isteyen HDP'li Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve Ağrı Milletvekili Abdullah Koç polis tarafından darp edildi. Yüzlerine biber gazı sıkıldı. Basın açıklaması yapmaları engellendi. Siz AİHM'de temsil eden sizi avukatlarınıza bir sorun bakalım. Bu olayla ilgili olarak AİHM'e gidilse ihlal kararı verilir mi verilmez mi? Ya AİHM zorunlu din dersi okutulmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğuna karar verdi. 2014 yılında hem de. İhlal hala devam ediyor. Farkında mısınız Leyla Hanım? Dediğim gibi Türkiye'nin insan hakları sicili berbat durumda. Avrupa Konseyi'nin hazırladığı rapora göre 2017'de Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını en fazla uygulamayan ülkeler listesinde Rusya ile birlikte başı çekti. Türkiye geçen yıl 11 milyon 600 bin avro tazminat ödemesi yaptı. İnsan hakları ihlallerinin sayısı aynı yıl tespit edilen 99. 2018 raporları da Mart bitmeden çıkar. O vakit tekrar hatırlatırım size demiş. Murat Sevinç de dikendi aynı. Demek siz hiç kimse insan hakkı ihlali örneği veremiyoruz. Öyle mi Leyla Hanım diye de başlıklı bir yazı yazmış. Hiçbir gazetede yok bunlar. Peki. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, çok böyle parça parça önemli konular var. En önemlisi de belki Brexit'ten başlamak lazım. İngiltere parlamentosunda çok kritik bir Avrupa Birliği'nden çıkıp çıkmama oylaması. Brexit deniyor. Anlaşma reddedilirse neler olur? Birkaç saat mi kaldı nedir? Evet, bu akşam. Oylama bu akşam. Akşam üzeri akşama doğru. Oylama konusunda tahminler reddedileceğinin, yani neyin oylanacağını hatırlatalım baştan. Avrupa Birliği'nden ayrılıp ayrılmama konusu oylanmayacak. Başbakan Theresa May'in uzun müzakereler sonucunda Avrupa Komisyonu'yla Avrupa Komisyonu'nun atadığı temsilci ve heyetle Birleşik Krallık'ın atadığı heyet arasında yapılan uzun bir müddet devam eden görüşmeler, müzakereler sonucunda 500 sayfaya yakın, 500 sayfadan biraz fazla bir anlaşma metni oluştu. Bu da Birleşik Krallık'la Avrupa Birliği'nin 29 Mart 2019'dan itibaren, yani Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden resmen ayrılmasından itibaren aralarındaki iktisadi ve diğer ilişkileri belirleyen bir anlaşma taslağı. Bu anlaşma taslağı ağırlıklı olarak en önemli özelliği bir tür gümrük birliği Ama Türkiye'deki ile Türkiye ile yapılan gümrük birliğinden çok daha kapsamlı bütün mal ve hizmetlerde, yani tarım ve hizmet, sadece sanayi mamulleri ve kısmi olarak hizmetlerde değil, tarım dahil bütün mal ve hizmetlerde gümrük birliğinin devam etmesi, yani iktisadi işbirliği açısından bugünkü durumun devam etmesi ve onunla bağlı olan gelişmeler. Bununla beraber bir de İrlanda sorunu vardı, hatırlayacaksınız. Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasında bir sınır ihdas edilmemesi ve bunun yeni bir anlaşma yapılana kadar geçerli olması. Anlaşmanın ayrılma taraftarı milletvekilleri ve ayrılma taraftarı seçmenlerin nezdinde bu anlaşmanın kabul edilemez tarafı esas olarak bu bahsettiğim İrlanda şartıyla bağlantılı. Çünkü burada bir tarih yok. Yani İrlanda ile Kuzey İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında bir gümrük ve bir sınır, esas itibariyle de gümrük ihdas edilmemesinin bir süresi yok ve bu konuda bir anlaşma varılmazsa kalıcı biçimde Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği ile ortak pazar, mutlak ortak pazar anlaşmasının devam etmek zorunda kaldığını ve dolayısıyla ayrılmaktan beklenen yararların hiçbirinin gerçekleşmeyeceği iddiasındalar. Bu nedenle bugün yapılacak oylamada ayrılma taraftarı olan milletvekillerinin bir kısmı da hayır oyu vereceklerini ilan ettiler. Bu da Theresa May'in etrafında çoğunluk oluşması ihtimalini çok zayıflatıyor. Hemen hemen ortadan kaldırıyor. Yapılan tahminlere göre milletvekillerinin şu anda nasıl oy vereceklerini beyan ettiklerine dair çoğu beyan etmiş durumda. 100 oy farkla, hatta ki çok büyük bir fark bu, 100 oy farkla reddedilmesi ihtimali var. Yüksek bir ihtimal. Ya çok ilginç bir şey daha var. Bugün Guardian'da çıkan bir şey, yazıda Heather Stewart, Jessica Elgood ve Dan Sabak imzalı, yani 3 ayrı imza ile yazılmış bir analiz var. 200'den bile fazla milletvekilinin oyuyla reddedilebilir diye çok büyük bir, ağır bir yenilgiden bahsediyor ihtimal olarak da. Çok ilginç bir şey yani. Evet, çünkü 110-120 civarında muhafazakar milletvekilinin hayır oyu vermesi bekleniyor. Bu tabii başka da evet oyu verecek milletvekili pek yok parlamentoda. Evet. Muhafazakarlar evet oyu verecekler. 110 civarında muhafazakar milletvekili hayır oyu verirse, Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda'daki Demokratik Birleşik Demokratik Parti, yani Theresa May'in şu anda meclis çoğunluğunu sağlaması için destek veren küçük parti de hayır oyu verecek. Theresa May'in şu andaki müttefiki parti hayır oyu verecek. İşçi Partisi'nden hayır oyu vereceğini ilan eden milletvekili sayısı yüksek. Orada bir belirsizlik var. Yani 100 civarında milletvekilinin İşçi Partisi'nden evet mi hayır mı oyu vereceği belirsiz. Sadece 4 milletvekili var İşçi Partisi'nden evet oyu vereceğini açıkça söylemiş durumda. Diğerleri, yani Galler bölgesinin milletvekilleri, İskoç Milliyetçi Ulusal İskoç Partisi'nin milletvekillerinin hepsi hayır oyu vereceklerini beyan etmiş durumdalar. Dolayısıyla yani evetin geçmesi çok zor gözüküyor. Son anda Theresa May kendi partisindeki bu 100 civarındaki, 110 civarındaki milletvekilini ikna edemezse hayır oyu geçecek. Şimdi hayır olursa ne olacak? Yani bu bugün reddedildi. Zaten hatırlatayım, dün yapılan Lordlar Kamerası'ndaki oylamada, ki onun bir bağlayıcılığı yok, reddedildi şey. Anlaşma reddedildi. Öyle mi? Çoğunluk, evet. Onu görmemiştik, iyi oldu söylediğin, evet. Önemli tabii o da. Bağlayıcılığı olmamasına rağmen gösterge. Evet. Şimdi ne yapılabilir, ne olabilir? Çünkü tarihte artık pek bir şey kalmadı 29 Mart'ta. Büyük ihtimalle, yani en güçlü ihtimalden bahsediyorum. Theresa May'in bu seçimi, daha bu oylamayı kaybetmesinin ardından Brüksel'e gelecek ve Brüksel'de işte bize bu İrlanda konusunda özellikle bir esneklik tanıyın diyecek. Avrupa Birliği buna hayır diyecek büyük ihtimalle. Ve buna karşılık Theresa May bu 50. maddenin, yani Birleşik Krallığın ayrılmasını yürürlüğe koyan maddenin ertelenmesini, yürürlüğünün ertelenmesini talep edecek. Yürürlüğünün ertelenmesine hemen hemen Avrupa Komisyonu yeşil ışık yakmış durumda zaten. Ya teknik nedenlerle Haziran ayına veyahut Eylül-Ekim ayına kadar ertelenmesi söz konusu olabilir. Yani Birleşik Krallığın ve Avrupa ülkelerinin başta Fransa olmak üzere en fazla sınır ilişkisi olan Fransa, Belçika, Hollanda'nın kara deniz yoluyla sınır ilişkisi olduklarından olan ülkeler bunlar. Hazırlık yapabilmeleri, teknik hazırlık yapabilmeleri için Birleşik Krallığın bir anlaşma olmadan çıkması durumunda teknik hazırlık yapabilmeleri için bir süre tanınması büyük bir ihtimal, ya da daha uzun bir süre tanınabilir diyor bazı gözlemciler. O zaman da Theresa May'in seçime gitmesi, yeni bir seçime gitmesi, ki bu esas İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in talebi, yeni bir seçime gitmesi ya da ikinci referanduma gitmesi durumunda 50. maddenin uygulanması ertelenebilir deniyor. En yüksek ihtimal şu anda bu. 50. maddenin, yani 29 Mart tarihinin birkaç ay ötesine veya daha da ötesine atılması. İkinci ihtimal bir ikinci referandumun gündeme gelmesi. İkinci referandum için İşçi Partisi lideri çok sıcak değil şu anda. O daha çok seçimleri, erken seçimlerin gündeme gelmesini istiyor. Evet. İşçi Partisi içinde bir ciddi baskı var üzerine. İkinci referandum talebinde bulunanlar ciddi bir baskı gösteriyorlar. Ciddi bir şey kampanyası var. Halkın Oyu diye bir toplumsal hareket başladı, biliyorsunuz. İkinci referandum talebinde bulunan. Üçüncü senaryo ise Theresa May'in hiçbir anlaşma yapmadan Avrupa Birliği ile ilişkileri, pardon. Üçüncü senaryo ise Theresa May'in Norveç türü bir işbirliğini gündeme getirmesi. Ama burada da sorun, İrlanda sorunu devam ediyor. Norveç'in böyle bir sorunu olmadığı için daha kolay olmuştu belki anlaşma. İrlanda sorunu devam ediyor ve tabii ki ihtimallerden bir tanesi de hiçbir karar alınamamış, el ayağı tutulmuş, dehşet içindeki bir Birleşik Krallığın paldır küldür Avrupa Birliği'nden herhangi bir anlaşma olmadan çıkması. Bu en kötü senaryo. Yani bu hem Avrupa Birliği açısından hem Birleşik Krallık açısından kısa vadede en kötü senaryo. Hem de aslında yani çevre meseleleri açısından, doğa açısından da en kötü senaryo olabilir. Çünkü o zaman Avrupa Birliği'nin engelleri de ortadan kalkarsa büsbütün artık istenen iş çevrelerinin petrol ve işte o bütün çatlatma filan meselelerinde devreye girmesi gibi bir şey de söz konusu olabilir. Olabilir. Artık o Birleşik Krallık seçmenlerinin nasıl bir hükümet oluşturacakları, çünkü ne kalır geriye onu da bilmiyoruz. Yani muhafazakarlardan geriye ne kalır, İşçi Partisi'nden geriye ne kalır, o tepki içinde nasıl hareketler, hangi sosyal ve siyasal hareketler ortaya çıkar, o şaşkınlık nelere kadirdir, bilemiyoruz bunları. Hakikaten bir boşluğa atlamak gibi bir şey ki bu İngiliz soğukkanlı ve kendi çıkarlarını korumakta dünyada en yetkin ülke olarak ve toplum olarak tanınan İngilizler açısından da tarihin değişmesi ve bir cilvesi herhalde. Evet, serin kanlıklarıyla bilinen Britanyalıların bayağı ciddi bir şey üzerinde güneş batıyor gibi görünüyor yani. Evet, evet. Büyük ihtimalle ihtimalle bütün bunlar olmayacak. Biz gene 6 ay ötelenmiş bir Brexit tarihiyle 6 ay daha Brexit'i konuşur hale geleceğiz. 3 yıldır İngiltere, Birleşik Krallık bu Brexit mevzuyla yatıp Brexit mevzuyla kalkıyor. Orada yapılmış taşradaki orta büyüklükteki kasabalarda yapılmış söyleşiler okudum. Gazetecilerin yaptığı halkla söyleşiler veya belediye başkanlarıyla falan. UKIP'e oy vermiş. Yani İngiliz Bağımsızlık Partisi ki bu Brexit'in ana taşıyıcısıydı. Evet, neofaşist zamanında. Bir parti. Evet, aşırı sağ bir parti. Ve onun seçmenleri bile yeter artık Brexit gına geldi. Ne olacaksa olsun der hale gelmişler ki anlıyorum herhalde İngiltere'de yaşıyor olsaydık sabah akşam bu konuyu konuşmaktan gına gelmiş olabilirdi ama bir işe de yaradığını söyleyemeyiz. Gerçi bir anlaşma var ortada fakat dediğim gibi bu anlaşma İngiltere veya Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden ayrılırsa çok çok güzel şeyler olacak diye vaatte bulunan Boris Johnson gibi şarlatanların bile şaşkınlıkla karşıladığı, istemediği bir anlaşma. Evet, yani Jeremy Corbyn de İşçi Partisi lideri de belki de salı akşamına kadar bile bir güvensizlik oylamasına gitmesi de ihtimal dahilinde diyor analizlerde. Ama tabii Muhafazakar Parti'den bir destek almayacağı için o zaman da belki ikinci bir Brexit referandumu. Çünkü hatırlatalım yani. Muhafazakar Parti kendi parti içinde Aralık ayında Theresa May'e güven oylaması yaptı. Dolayısıyla Muhafazakar Parti'nin kendi iç kuralları gereği bir sene boyunca yeniden Muhafazakar Parti'nin hükümet başkanını güven oylamasına götürmesi mümkün değil. Evet. Dolayısıyla güven oylaması tartışması o bakımdan çoğunluk oluşmayacağı için yani Muhafazakar Parti'nin bu akşam anlaşmaya hayır diyecek olan milletvekilleri de güven oylamasında hayır oyu vermeyeceklerdir parti kuralı gereği. Dolayısıyla o pek bana şey gelmiyor. Corbyn'in bu akşam güven oylamasına zorlaması pek anlamlı gelmiyor doğrusu. Yani sonuç açısından pek anlamsız. Siyasi taktik açısından belki anlamı olabilir. Evet. Yani ikinci referandumda konuşulabilir. Merakla bekleyeceğiz yani. Yani bu akşamki sonuçta pek bilmiyorum tabii son dönemlerde Birleşik Krallık'taki seçimler ve referandumda beklenenin çok tersi şeyler çıktı. Dolayısıyla bu akşam ne olur bilmiyoruz ama parlamenterlerin oylarında ki sürprizler seçmenlerin oylarındaki sürprizlerden daha az oluyor genellikle. Dolayısıyla dolayısıyla ben doğrusu bu akşam hayır çıkması, anlaşmanın reddedilmesi, Theresa May'in Brüksel'e dönmesi, yeniden pazarlıklara başlaması ve bir süre istemesi ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet, onu takip edeceğiz. Şimdi kalan az Yunanistan'da, az bir zaman Yunanistan'da da durum değişti. Biliyorsunuz Yunanistan Haziran Makedonya ile daha doğrusu resmi adı eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya, eski Yugoslavya'nın Makedonya Cumhuriyeti olan eski resmi adı halen eski Yugoslavya'nın Makedonya Cumhuriyeti ile Yunanistan arasında Haziran 2018'de bir anlaşma yapılmıştı. Prespa anlaşması Üsküp'te ve 27 yıldır devam eden bir ihtilaf sonlandırılmıştı. O da Üsküp'ün Makedonya'nın Makedonya adını taşıması, Kuzey Makedonya adını taşımasını Yunanistan kabul etmişti. Ve bu sayede de Makedonya'nın hem Avrupa Birliği üyeliğinin ne Yunanistan'ın vetosu ve NATO üyeliğine Yunanistan'ın vetosunun kalkması sağlanacaktı. Bu konu Yunanistan'da milliyetçilerin çok büyük tepkisine yol açtı. Bizdeki Kıbrıs 2004 Kıbrıs referandumu öncesindeki tavırlara benzeyen tavırlar sergilemeye başladı Yunanistan'daki milliyetçiler. İlk baştan Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın istifası geldi. Kostias'ın istifası geldi. Çünkü Kamenos Milliyetçi Parti'nin küçük koalisyon ortağı Milliyetçi Parti'nin lideri Kamenos Kostyası neredeyse galiba Bakanlar Kurulu'nda ağır hakarette bulunmuş. Çipras da o pek Kostyası savunmamış diyorlar. Kostyas'ın istifasından sonra milliyetçilerin umudu, Yunanistan milliyetçilerin umudu Makedonya parlamentosunun bu anlaşmayı kabul etmemesiydi. Çünkü 3'te 2 çoğunluk gerekiyor Makedonya meclisinde. Ve bunun kabul et, çünkü Makedon milliyetçileri de ne demek Kuzey Makedonya? Biz Makedonuz, Makedonya'dır burası, kuzeyi güneyi yoktur diyen bir güruh da var tabii şeyde, Makedonya'da. Dolayısıyla milliyetçilerin, Yunan milliyetçilerin umudu Makedon milliyetçilerinin bu işi zaten batıracaklarıydı. Olmadı. 11 Ocak'ta Makedonya parlamentosu anlaşmayı 3'te 2 çoğunlukla kabul etti. Avrupa Birliği'nin iteklemesiyle, NATO'nun iteklemesiyle, Avrupa Birliği havucuyla falan filan neyse. 3'te 2 çoğunlukla 11 Ocak'ta kabul edince ertesi gün Kamenos istifa ettiğini açıkladı. Bakanlıktan, hükümetten istifa ettiğini açıkladı ve kendisiyle beraber diğer kendi partisindeki bakanların da istifa ettiğini açıkladı ama olmadı. O kendisinden başka diğer 2-3 bakan istifa etmediler kendi partisinden. Parti ve buna karşılık da, o kadar kuvvetli değil galiba. Değil galiba. Buna karşılık da Tsipras sıkı bir oyunla bu çarşamba günü hükümeti için güven oyu talebinde bulundu. Çarşamba günü Yunanistan'da güven oylaması yapılacak. Yarın, evet. Ve güven oylaması için gerekli 151 çoğunluk, 151 oy lazım. Tsipras'ın partisinin Syriza'nın 145 milletvekili var. Bağımsız Yunanistan, yani Kamenos'un partisindeki 4 milletvekili güven oyu vereceğini ilan etmiş durumda. Bir bağımsız, bir de merkez partiden iki milletvekilinde güven oyu verme ihtimalinin güçlü olduğu söyleniyor. Dolayısıyla Tsipras'ın çarşamba günü güven oyu alma, ucu ucuna da olsa güven oyu alma ihtimali var. Güçlü biçimde var. Tsipras da eski Genelkurmay Başkanı'nı Milli Savunma Bakanı olarak atadı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan istifa eden Kamenos'un yerine. Böylece Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege ihtilafı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı arasındaki görüşmeler eski iki Genelkurmay Başkanı arasında olacak. Bu da ilginç bir gelişme. Birbirimize benzeriz konusu bu konu burada da gündeme geliyor. Ne de olsa ikisi de Osmanlı İmparatorluğu'nun parçası. Evet. Ama seçimler normal olarak Ekim ayında yapılacak. Tsipras'ın bu güven oylamasıyla beraber seçimleri belki Mayıs ayında yapılacak olan Avrupa Birliği parlamentosu seçimleriyle aynı zamana erkene alma ihtimalinin de belirdiği söyleniyor ki Tsipras'ın dünkü konuşmasında böyle bir seçim kampanyası başlangıcı havası da vardı doğrusu. Kamuoyu yoklamalarında Yeni Demokrasi muhalefet, ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin oy eğiliminin %28, Syriza'nın %21 olduğu söyleniyor ama bu Makedonya anlaşması, sonra bu iktisadi durumun göreli düzelmesi, IMF ile olan kemer sıkma politikalarının büyük ölçüde sona ermesi arkasından başlayacak olan refah politikasının etkileriyle belki seçimleri yeniden kazanma ihtimalinde olduğunu belirtelim Tsipras'ın ve Syriza'nın. Evet, bunu da takibi alalım. Bir de senin geçen haftaki programda da belirttiğin Kongo'daki, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki seçimlerde de çok tuhaf şeyler oluyordu ve senin tahmin ettiklerinden biri de gerçekleşti galiba. Yeniden evet. Sayım vaziyeti. Tahminimiz şöyleydi, yani Kabila'nın adayının kazanamayacağı ve çok uzak ara üçüncü geldiği ortaya çıktıktan sonra Kabila, yani Cumhurbaşkanı olan, 2000 babasının ölümü sonrasında Cumhurbaşkanı'na gelen ve işte 18 yıldan beri Cumhurbaşkanı olan ve aynı zamanda da artık yeniden Cumhurbaşkanı ikinci kere, üçüncü kere olması mümkün olmadığı için aday olamayan ama kendisini, kendi bakanını aday gösteren Kabila, Joseph Kabila, kendisinin denetleyebileceği en yakın ikinci adayı seçtirecek demiştik. Ve nitekim öyle oldu. Felix Tshisekedi'nin seçildiğini Kongo Yüksek Seçim Kurulu ilan etti birkaç gün önce. Ama hem Katolik Kilisesi'nin 40 bin gözlemciyle elde ettiği sonuçlara dayanarak iddia ettiği sonuç bunun tam tersi. Yani ikinci geldiği iddia edilen Martin Fayulu'nun %34 değil %50'nin üzerinde, hatta bazı iddialara göre %60'a evet. yakın oy aldığı iddia ediliyor. Ve Martin Fayulu Anayasa Mahkemesi'ne seçimlerin yeniden sayılması ve bu ilan edilen sonucun iptal edilmesi müracaatında bulundu. Bu müracaatı beklenmedik bir şekilde Kongo'nun üyesi olduğu Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'nun dönem başkanı olan Zambiya Cumhurbaşkanı da destekledi Güney Afrika Kalkınma Topluluğu adına. Güçlü şüpheler var dedi Zambiya Cumhurbaşkanı. Yeniden sayılsın talebinde bulundu. Avrupa Birliği de yerel seçim merkezlerinin ellerindeki bütün seçim tutanaklarının yayınlanmasını talep etti. Niçin? Çünkü bu sayede Katolik Kilisesi'nin elinde tuttuğu tutanaklarla bunların karşılaştırılıp Yüksek Seçim Kurulu'nun sonucunun halk tarafından veya gözlemciler tarafından denetlenmesinin sağlanacağını iddia ediyor. Bir karışıklık söz konusu. Küçük küçük olaylar da maalesef çatışmalar da başlamış durumda yeniden Kongo'da bu çerçevede. Ama seçimleri Tshisekedi veyahut Martin Fayulu kazansa da, yani Tshisekedi Cumhurbaşkanı olsa da, Martin Fayulu Cumhurbaşkanı olsa da Kabila çifte dikiş, çifte sağlamlık elde ettiği için ne olur ne olmaz diye mecliste, çünkü orada başkanlık sistemi yok, yarı başkanlık sistemi var Fransa'daki gibi, yani bir başbakan var ve Cumhurbaşkanı'nın yetkileri göreli olarak sınırlı, meclisin çoğunluğuna ihtiyacı var. Tabii Kabila da öngörülü bir siyasetçi olduğu için meclisteki milletvekili çoğunluğunda daha tutanakların hepsi gelmeden Yüksek Seçim Kurulu 350 milletvekilinin Kongo için ortak cepheden seçildiğini ilan etti. Kongo için ortak cephe Kabila'nın yakın olan parti. Çoğunluk için 250 gerekli. Tshisekedi'nin partisine 50, Fayula'nın partisinde 80 milletvekili düştüğü ilan edildi. Bu şu demek, Kabila zaten eski cumhurbaşkanı olarak tabii senatör. Dolayısıyla büyük ihtimalle Tshisekedi cumhurbaşkanı olursa Kabila da gölge cumhurbaşkanı olarak, mecliste de çoğunluğa sahip gölge cumhurbaşkanı olarak 5 yıl boyunca perde arkasından ülkeyi idare edecek ve 2023 başkanlık seçimlerinde yeniden tekrar aday olabilecek. 2023'te hem de. Evet, 2023 konusu seni niçin ilgilendirdi birden başkanlık seçimleri deyince? 2023 konusu beni çeşitli sebeplerden ötürü ilgilendiriyor ama duyduğum zaman bir şey yapabiliyorum. Heyecanlanabiliyorum. Evet, teşekkür ederim. Heyecanlanır değil mi? Evet, evet. Hepimiz heyecanlanıyoruz ama 2023'e kadar ölüp ne kalıp ne gelecek bilmiyoruz aynı zamanda. Olsun. Peki, en sonunda şununla bitirelim. Dünya, yani yakın tarih diplomasisinde tarihe geçecek bir cümle etti Trump. Bunu hatırlatmaktan, yani olmayacak bir şey. Yani Türkiye'deki dış politikayı seversiniz sevmezsiniz ama Trump'ın Twitter'da kompulsif biçimde kullandığı, yani obsesyonel kompulsif biçimde kullandığı bu Twitter'daki mesajı bana orta çağdaki kralların savaş ilan ettikleri diğer krallara seni köpek möpek falan gibi tabirler kullanırlardı biliyorsunuz. Bizim Osmanlı sultanları da savaş ilan ederken karşı tarafa rezil alacak, seni bahvedeceğim, başına bütün dünyayı yıkacağım falan gibi mektuplar yollardı hatırlarsınız. Evet. Bu Trump'ın eğer Türkiye Kürtlere, tam cümleyi çeviriyorum, eğer Türkiye Kürtlere vurursa Türkiye'yi ekonomik olarak tarumar ederiz dedi. Tamam. Tarumar ederiz tabirinin kullanıldığını ben yakın tarihte savaş ortamı dışında bir başka devlet için, hele ortak müttefik bir devlet için kullanıldığına hiç şahit olmadım. Sen benden daha iyi bilirsin bu işleri. Estağfurullah. Evet, ben de tarumar çevirisi çok uygun. Ben onu bulamamıştım tam. Devastate kelimesinin evet. karşılığında çok doğru bir şey. Evet, ben de ilk defa görüyorum ama buna bir cevap da Cumhurbaşkanı'ndan gelmedi. Türkiye Cumhurbaşkanı. Ama gelmesin canım, yani bu kayıkçı kavgasının da ötesinde gelmesin hakikaten. Yani burada sadece duymamazlıktan gelinebilir böyle evet. bir laf. Başka ne olabilir? Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Merhaba Can, günaydın. Bugün devam ediyoruz. Geçen haftadan başlattığımız şey değil mi? Evet, mutluluk üstüne mutluluk. Konuşmuştuk geçen hafta. Senenin ilk Açık Bilinç programıydı. Hani ben böyle biraz da tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, seneye öyle başlayalım düşüncesiyle mutluluk temasını seçmiştim. Bugün bu mutluluk, mutsuzluk ekseni üstünde insanı mutsuzluk tarafına doğru, negatif tarafa doğru iten faktörlerin başında gelen korku ve belirsizlikten bahsetmek istiyorum. Ve korku ve belirsizliğin gerek evrimsel biyoloji içinde, gerek nörolojisi açısından canlılarda nasıl tezahür ettiğinden bir parça bahsetmek istiyorum. Bu da böyle oldu çünkü aslında bana bu mutluluk programı ile başlamayı, başlama fikrini Açık Radyo'da dinlediğim bir programda yapılan bir yorum verdi. Açık Radyo'nun birbirinden güzel müzik programları var. Ben hep hem beğenerek dinliyorum hem de hep yeni şeyler öğreniyorum. Bu programlardan bir tanesi Ayda Caz programının 2018 son programıydı. Yılın kapanış programıydı. Programı yapan arkadaşlardan biri, kendilerini tanımıyorum, seslerinden de kim olduklarını bilemiyorum. O yüzden ismini söyleyemeyeceğim, kusura bakmasın. 2019'dan ne bekliyoruz, nasıl bir yeni yıl bekliyoruz filan gibi bir soru sordu. Benim ta çocukluktan arkadaşım Varol Ünel de Big Easy'nin yapımcısı, konuk olarak katılıyordu Ayda Caz programına. Neyse işte konuşurlarken galiba soruyu soran kişi şey dedi. Ben 2019'da içinde korkunun olmadığı bir yıl istiyorum gibi bir şey söyledi. Yani hani mutluluk içeren dileklerden geçtik. Korku olmasın yeter ve bir şekilde razı olmuş durumdayız gibi bir hal var. Bana da aslında bir yanı mutluluk, bir yanı korku belki olan bu iki program yapmanın ilhamını bu yorumdaydı doğrusu. Şimdi geçen hafta mutluluk programında Harvard Üniversitesi'nin 81 yıldır yapmakta olduğu bir çalışmadan bahsetmiştik. Oradaki en temel sonuç, işte böyle 81 yıl boyunca insanları ve bu insanların yakınlarını hayatlarının her aşamasında takip edip veri toplayan araştırmacıların vardıkları en önemli sonuç, mutluluk için en önemli faktörlerin işte insanların arkadaşlık, dostluk ilişkilerine, çevrelerine, sosyalleşmelerine dayalı olduğu, paranın ya da ünün düşünüldüğü gibi mutluluğun anahtarı rolünü oynamadığı yolundaydı. Siz de Cuma günkü Açık Gazete'de galiba bahsettiniz. Evet. Bu University College London araştırmacılarının yaptığı bir çalışma bizim mutluluk programından hemen bir gün sonra yayınlanmış. O da benzer sonuçlara ulaşmış. Mutlu bir hayatın anahtarı anlamlı faaliyetlerde ve sosyal ilişkilerde filan gibi bir şey diyor. Evet, anlamlı yani o çok önemli geldi bana da sonradan başka bir yerde de bu Salinger üzerine bir güzel toplantıda da Salinger hastasıyla da bahsetmek imkanı buldum ondan da. Çünkü yani Franny ve Zooey kitabının son bölümünde de Şişman Hanım bölümü, biz Açık Kitaba da onu madde olarak koymuştuk. Yani işte radyo programına sürekli olarak çıkan çocuklara abileri Seymour şey diyor. Yani ayakkabılarını boya, ayakkabılarını boyamadan çıkma diyor. Ya görmeyecek kimse, ne alakası var filan. Olsun sen boya diyor. Yani bir şişman hanım için boyayacaksın diyor ve boyuyor çocuk da. Yani bütün 5 yıl boyunca işte hepsi boyuyorlar ayakkabılarını filan. Ve sonuçta da herkesin şişman hanım için tiyatro oynuyorsa onun için oynadığı, radyo programı yapıyorsa onun için yaptığı gibi bir altruizme, empatiye dayalı bir şey var. O da çıkıyordu Salinger'dan. Sonra da bu araştırma zaten Andrew Steptoe ve Daisy Francourt imzasını taşıyor. Biraz bakınca evet, yani çok kişisel ilişkilerin insanın sosyal bir varlık olmasına, işbirliği yapmasına, karşılıklı yardıma, yardımlaşmaya dayalı olduğu ve en önemli şeylerden bir tanesi de mesela gönüllü, uzun vadeli gönüllü çalışmaların, aktivizmin de çok mutluluk verdiği gibi ilginç bir sonuç çıkıyor. Yani hem sağlık hem biyoloji bakımından böyle sosyal kültürel faaliyetlerin ve aktivizmin de hem şeye de, yani müşterekler diye üzerinde de çalıştığımız, yıllardır durduğumuz şeyin de bir şeyi, yani zaten bu yeni bir tür müşterek ekonomisi, hem insanlara hem de gezegene saygı duyma esası üzerinden bir dayanışma ekonomisi filan. Yani bunlar konuştuk biraz işte. Evet, bu araştırma da Harvard Üniversitesi'nin araştırması gibi insanları böyle 80 yıl boyunca takip eden bir araştırma değil ama geniş bir evet. denek havuzuyla çalışmış. 7300'den fazla denek ile araştırma yürütmüş. 50 ile 90 yaş arasındaki insanlara bakıp onların mutluluk konusundaki fikirlerini almış. Yani buradan bir şey çıkıyorsa herhalde işte bu insan doğası filan diye zaman zaman sözü geçiyor. Böyle bir şey varsa burada bir sosyal unsurun içinde, bu insan doğasının içinde yer aldığının kanıtıdır diye düşünüyorum bu tür çalışmalar. Sosyalliği, sosyal ilişkileri göz ardı etmemek lazım. Şimdi öte yandan mutluluk ve belirsizlik konusuna döneyim. Ben bunu biraz da Türkiye'nin içinde bulunduğu toplumsal psikoloji haline de programın sonunda aslında bağlamak istiyorum. Çünkü çok belirgin ve kendine özgü bir durum olduğu kanaatindeyim. İçinden geçtiğimiz dönemde. Geçen haftaki programda bahsetmiştik. Mesela Konda Araştırma Şirketi'nin yaptığı yeni araştırmaya göre işte mutluyum diyen insanlar Türkiye'de %57 iken 10 sene önce %52'ye düşmüş. %5'lik bir düşüş var ve hem de bu şey demek, yani her iki kişiden biri ancak mutluyum derken birisi mutsuz Bu aslında hayli büyük bir oran. Özellikle Türkiye gibi mutlu olduğuna dair cevapları insanların hep yüksek oranda verdikleri, yani kültürel açıdan da düşünürsek böyle bir arka plan söz konusu. Mecliste yapılan bir konuşmada bir CHP milletvekilinin söylediğine göre de depresyon ilaçları satışında son 4 yılda %25'lik bir artış olmuş. Bu da ciddi bir veri aslında. Ben bir zamanlar üniversite yıllarımda Atilla İlhan'ı şair olarak pek severdim. Kendisiyle epey bir görüşmüşlüğüm de olmuştu. Buradan da anmış olayım. 1987'de bir kitap yayınlamıştı Atilla İlhan. Korkunun Krallığı diye 12 Eylül sonrası dönemini anlatıyordu ve korkunun, belirsizliğin getirdiği tedirginliğin işte bir şekilde yansımalarının ifadesiydi. Şimdi şöyle bir durum haliyle söz konusu. Bütün dünyada baskıcı, otokrat iktidarlar korkuyu bir baskılama ve manipülasyon aracı olarak kullanıyorlar. Fakat korkuyla başkalarını manipüle etmeye çalışanlar genellikle korkuyu kendi ruhlarında da en derinden hisseden insanlar haline geliyor. Ve böylece korku bir şekilde kendini besleyerek ve büyüyerek iki taraf için de herkes için talihsiz bir duruma doğru evriliyor. Biraz öyle bir hal olduğu kanaatindeyim. Yine bu konuda araştırmanın mesela söylediği şeylerden bir tanesi, Türkiye'de aslında metropollerde ve gençler arasında ciddi bir değişim olduğu, fakat korku faktörü yüzünden yeni eğilimlerin net olarak ortaya çıkamadığı. Yani insanlar konuşmaktan bile korkuyorlar. Böyle bir acayip bir durum var. Ben aslında bütün bunlarda korkudan çok belirsizliğin öne çıktığını düşünüyorum. Belirsizlikten ne anladığımı ve belirsizliğe aslında bütün canlılar dünyasında canlıların sinir sistemlerinin ve bedenlerinin nasıl tepki verdiğini de bir parça anlatmak isterim. Ama korkuyla başlayalım. Önce korkuyu, yani korku duygusunu ve korkudan kaynaklanan davranışları beyinde amigdala denen, daha önce de değişik programlarda bahsettiğimiz bir tür badem şekilli ve bilateral olarak yer alan, yani simetrik biçimde beynin iki yarı küresinde iki tane bulunan bir tür çekirdek yapı düzenliyor. Bir tek korku değil, anksiyete, saldırganlık gibi duyguları ve bunlara bağlı davranışları da düzenleyen yapılar bunlar ve evrimsel açıdan beynin kadim yapılarından limbik sistemin bir parçası. İşte mesela insanlara özgü olan ve evrimsel açıdan sonradan evrimleşmiş, gelişmiş olan prefrontal korteks gibi bir yapı değil, pek çok canlıda ortak olarak bulunabilen bir yapı. Bu da aslında korku veya saldırganlık gibi duygu ve davranışların pek çok canlıda ortak olmasının tabii ki ana nedeni. Şunu da söylemek lazım. Korkuyla ilgili bir takım beyin hasarından dolayı farklı davranışlar gösteren hastalara baktığımız zaman, nöropsikolojik vakalara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Biz insanlar, büyük ihtimalle pek çok hayvan da buna dahil edilebilir, insan dışındaki hayvan da, korkuyu anlama ve başkalarının yüzünde korkuyu okuma konusunda uzmanız. Mesela bazı çalışmalar yalnızca gözlere bakarak, işte yani size bir dizi insanın yüz fotoğrafı gösteriliyor, fakat gözlerinden başka her tarafı karartılmış vaziyette, yalnızca gözlerine bakıyorsunuz. Kimin korkuyor, kimin korkmuyor olduğunu anlayabiliyorsunuz fotoğraflardan. Bir şekilde korku uzmanı durumundayız. Yani ünlü nörolog Antonio Damasio'nun yaptığı çalışmalar var. Burada mesela amigdala bölgesinde hasar oluşmuş bir takım hastalar başka insanların yüzünden korkuyu okuyamıyor ve bu aslında sosyal hayatlarında büyük zorluklara neden oluyor filan. Bunun gibi pek çok çalışma söz konusu. Fakat korkudan konuyu biraz belirsizliğe getirmek istiyorum. Belirsizlik peki niye önemli olsun denebilir. Oysa pek çok çalışmada görüyoruz ki yine canlılar dünyasında ortak olarak çevre koşullarını kontrol edememenin getirdiği, yani insanın ya da işte bir canlının başına gelecek şeyler konusundaki belirsizliğin yarattığı tedirginlik belki korkudan da daha önemli bir rol oynuyor. 1960'larda mesela yapılmış pek çok çalışma var. Özellikle fareler ve sıçanlar üstüne yapılmış çalışmalar. Bunların pek çoğu aslında, yani ben en azından okurken içim kaldırmıyor doğrusu. Bu tür çalışmalar hala yapılıyor mu bugünlerde bilmiyorum. Belki bir parça daha kısıtlanmış olabilir. Şöyle şeyler yapıyorlar. Belirsizliğin psikosomatik etkilerini ölçmeye çalışan çalışmalar bunlar. Ve pek çoğu mesela ülser hastalığının, psikosomatik ülserin, peptik ülserin işte sıçanların midelerinde nasıl ortaya çıktığını araştırıyor. İki grup sıçanı alıyorsunuz. Bir grup işte bir kafeste, öbür grup öbür kafeste duruyor. Bunlara belli aralıklarla elektrik şoku veriyorsunuz. Bu hayvanların canlarını yakan ve haliyle hoşlanmadıkları bir şey. Arada fakat şöyle bir fark var. Bir gruba bu elektrik şokları herhangi bir önden sinyal gelmeden veriliyor. Yani bu şokun ne zaman yaşayacaklarını bilmiyor hayvanlar. Diğer grup ise önce bir ses duyuyor, sesin arkasından elektrik şoku geliyor. Yani arada aslında maruz kaldıkları elektrik şoku açısından ve canlarının yanması açısından bir fark yok. Yalnız bir grup biliyor ki işte bir ses duymadan bu nahoş elektrik şokuna maruz kalmayacak. Bu sesi duyabilmek bile, yani bir şekilde bu belirsizliğin azalması, sese bağlı olması bile bu gruptaki sıçanlara çok yardımcı oluyor. Diğer grup mesela peptik ülser midelerinde geliştirirken bu gruba bir şey olmuyor. Benzer bir çalışmayı zamanlama belirliliği ya da belirsizliği üstünden de yapıyorlar. İşte yine elektrik şokuyla fareler üstünde yapılıyor. Bir gruba tamamıyla belirsiz ve tahmin edilemeyen aralıklarla elektrik şoku veriliyor. Diğer gruba ise belirli aralıklarla. Yani diyelim bir gruptaki fareler her 15 dakikada bir elektrik şokuna maruz kalıyorlar ve işte 10 saat boyunca bunu sürdürüyorsanız 40 tane elektrik şoku alacaklar demektir. Diğer grup ise yine 40 elektrik şokuna maruz kalıyor ve aynı şiddette, fakat işte bir elektrik şokunun ardından 30 saniye sonra bir elektrik şoku daha geliyor derken yarım saat geçiyor, bir şey olmuyor, ardından bir elektrik şoku daha geliyor. Hayvanların zamansal açıdan tahmin edemeyecekleri aralıklarla veriliyor. Bu zamansal şekilde tahmin edilemeyen belirsizlik içinde elektrik şokuna maruz kalan hayvanların hemen hepsinde peptik ülser görülüyor midelerinde daha sonra incelendiği zaman. Şimdi bunlar aslında bence önemli sonuçları olan çalışmalar. Her ne kadar bu tür çalışmaları hayvanlara verdiği acı açısından kabul edilemez buluyorsam da şöyle düşünelim. Farelerin veya sıçanların hayatlarında kontrol ve belirlilik aslında çok rol oynayan bir unsur değil. Biz insanların hayatlarıyla karşılaştıracak olursak, hatta yani bu hayvanların hayatları büyük ölçüde kimden ve nereden geleceği belli olmayan ve ne zaman ortaya çıkacağı belli olmayan tehditler ve işte sürekli gıda aramak zorunda kalmak filan bir belirsizlik denizi içinde geçen hayatlardan bahsediyoruz. Buna rağmen yani bu kadar belirsizlikle birlikte yaşanan bir hayata sahip olmalarına rağmen belirsizlik bu kadar stres yaratıyor ve bu hayvanların üstünde böyle negatif bir etki gösteriyorsa hayatlarını kontrol altında tutmak konusunda neredeyse takıntılı olan canlılar, olan biz insanların hayatlarında belirsizliğin çok önemli negatif bir etkisi olacağını düşünmek son derece doğal. Evet, doğal. Bu çalışmaların bir parçası olarak 1930'larda stres terimi icat ediliyor. Belirsizlik ve kontrol edememe hali stresin en baş yaratıcı unsurlarından bir tanesi. Yani zorluk, tehdit gibi unsurlar da haliyle söz konusu. Ve stresin işte bellek fonksiyonunda bozukluktan bağışıklık sistemini zayıflatmaya, metabolizmayı etkilemekten psikosomatik etkilere kadar pek çok geniş bir yelpazede etkileri olduğu gösteriliyor. Belirsizlik konusunda son zamanlarda insanlarla yapılmış bir takım çalışmalar da var. Bunlar haliyle gönüllü deneklerle ve çok zayıf elektroşoklarla yapılıyor. Yani bu tür deneylerde işte hani nasıl iğne olurken canınız acır, olmasa tercih edersiniz ama dayanılmayacak bir şey de değildir. Bu tür bir acı veren elektroşok ile deneyleri yapıyorlar. Ve orada da gösteriliyor ki aslında belirsizlik algısı insanlarda stres düzeyini çok yakından belirleyen bir unsur. Elektroşokun kendisi değil, onun ne zaman ona insanın ne zaman maruz kalacağının belirsiz olması asıl stresin sebebi. Bütün bunlardan da şuna getireceğim sözü. Şimdi biraz toplumsal psikoloji konusuna bağlayayım, öyle bitireyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinde belki görülmemiş ölçüde bir belirsizliğin hakim olduğunu düşünüyorum toplum psikolojisine. Pek bu konuda kimselerin yazıp çizdiğini görmüyorum. Belki bu dikkati çeken bir şey de değil şu anda ama geriye dönüp baktığımızda aslında bunun önemli açıklayıcı bir unsur olarak yer alacağı kanaatindeyim toplumsal analizlerde. Yani bunun içinde ekonomik belirsizlik de var. Çünkü işte bakıyorsunuz dolar bugün 5 lira, yarın 7 lira olmuş derken 6'ya düşmüş. Ne olacağı belli değil. Elinizdeki değerler bir şekilde kayıp gidebiliyor. Kontrol etme imkanınız olmayan bir şekilde. Fakat bunun ötesinde ekonomik belirsizlikten öte hukuk ve adaletle ilgili çok ciddi bir belirsizlik aslında söz konusu. İşte bu geçen seneki adalet yürüyüşüne bu kadar ilgi gösterilmesinin filan ben bir şekilde bu belirsizlikten duyulan rahatsızlık ve tedirginliğin kendini böylece ifade edecek bir yol bulabilmiş olmasında olduğunu da düşünüyorum. Talihsizlik konusunda şöyle bir örnekle açıklamaya çalışayım söylediğim şeyi. Şimdi hukuka güvenilen, adaletin iyi işlediğini düşünebileceğimiz, işte bu muasır medeniyet tırnak içinde söylüyorum, seviyesine ulaşmış bir ülkede yaşayan bir insansanız, sabah 6'da bir gün kapınız çalınsa sadece ve dışarıdan aç polis diye bir ses duysanız, işte herhalde bir yanlışlık oldu, hayrola ne oldu ki filan diye düşünüyor olmanız gerekir. Şimdi bu soruyu Türkiye için soralım. Sabahın 6'sında kapınız sert bir şekilde çalındı ve dışarıdan aç polis diye bir ses duydunuz. Korku içinde fırlayıp eyvah yandık diyecek kaç kişi vardı diye sormayayım. Demeyecek. Öyle demeyecek. Kaç kişi vardı? Ya da Türkiye nüfusunun hangi oranındaki insan Allah Allah ne oldu acaba hayrola falan diye soğukkanlı bir tepki verebilir. Bu oran bence çok küçük. Bu da aslında bu belirsizliğin bence ne kadar yaygın olduğunun göstergesi. Yani otokrat iktidarların dönemlerinde haliyle muhalif insanlarda belki bu tür bir belirsizlik ve tedirginlik başlarına ne geleceğini bilememek söz konusu olabilir. Fakat burada Türkiye'ye özel özgü bir durum var. İktidarın şimdi destekçisi olan ama zamanında belki muhalif olmuş pek çok sayıda insan var. 28 Şubat'ında işte bir şeyler yazmışlar, gerçi şimdi destekçi olmuşlar ama yarın başlarına ne geleceği belli değil. Medyanın ileri gelen isimleri, bazen isimleri geçiyor, şu bu. Bir de oldum olası iktidarın destekçisi olmuş insanların da bu tedirginliği yaşadığını düşünüyorum. Çünkü son derece Türkiye'ye özgü bir şekilde bu iktidar uzun bir süre bir başka yapıyla can ciğer kuzu sarması bir şekilde işte 10 yıl kadar neyse birlikte hareket etti. O zaman bu diğer yapıya, yani işte Gülen cemaatine, FETÖ'ye ne derseniz deyin, yakın olmak herkes için çok olumlu bir şey olarak gözüküyordu. Cumhuriyet tarihinin herhalde en sinsi ve sahtekar örgütlenmesidir bu cemaat örgütlenmesi. Ama her halükarda pek çok insan işte bankalarına para yatırdı, Türkçe olimpiyatlarına gitti, bayrak salladı, alkış tuttu filan. Şimdi yani yarın kapısı çalınıp biz kamera kayıtlarında gördük, sen Türkçe olimpiyatlarında işte cemaate yakınlık göstermişsin, gel içeri denip içeri alınabilme korkusuyla, bunun bu belirsizliğin tedirginliğiyle yaşayan çok geniş bir kitle olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bütün bu muhalifleri, yeni yandaş eski muhalifleri ve oldum olası destekçi olmuş ama bir şekilde cemaatle bir bağlantısı olan ve bundan dolayı bir belirsizlik, tedirginlik duyan insanların hepsini bir araya koyarsanız Türkiye toplumunun çok geniş bir kesiminde böyle bir hukuk ve adalet konusundaki belirsizlikten doğan bir tedirginlik ve korku halinin var olduğu kanaatindeyim. Şimdi bütün bunlar mesela işte 2,5 ay sonra seçimler var. Herhalde merak ediyordunuz güven ne zaman sözü seçimlere getirecek diye, işte böylece getirmiş olayım. Seçmen davranışına nasıl yansır bu tedirginlik ve korku hali? Bu karmaşık bir mesele, buna bir cevabım yok. Çünkü bir yandan işte önceki programlarda anlattık, Stockholm sendromu, öğrenilmiş çaresizlik, pek çok sosyal psikolojik durum kendini pek çok farklı şekilde ifade edebiliyor. Lineer tek bir açılımı olmuyor bu hallerin. Ama mutsuzluktaki artış, işte antidepresan kullanımındaki yükseliş vesaire ve bu genel tedirginlik hali, yani seçim anketçilerinin doğru düz bir cevap bile alamaması, işte sokaklarda kimsenin mikrofon uzatıldığı zaman konuşmaktan kaçınıyor olması bence çok kendine özgü ve bu içinden geçmekte olduğumuz döneme özgü bir hali özetliyor. İşte bir 10 sene, 20 sene, neyse 50 sene sonra dönüp baktığımızda Türkiye'nin toplumsal psikolojisine damga vurmuş en büyük unsurun bu belirsizlik hali olacağı kanaatindeyim. Bunu böylece bir kez daha yinelemiş olayım programı bitirirken. Evet, bu belirsizliği gidermenin yolları üzerinde de belki ileride bir daha konuşma fırsatı da bulabiliriz. Yani bu konuda bunun ayrıca da bu tarz şeyin özgüven eksikliğine ve bunun da şiddet artmasına yol açtığını ortaya koyan ya da bunu inceleyen yazılar var. Mesela Osman Elbek'in T24'te çıkan son yazısı bu konudaydı. Bir de mesela bu belirsizlik ortamı içinde ülkeyi terk etmek, etmekle etmemek arasında iki arada bir deride kalan insanların durumunu da inceleyen bizim arkadaşlarımız İhsan Mavituna ve Gözde Kazaz'ın Bu Ülkeden Gitmek kitabında da bunun ilginç bazı başka yönleri de irdeleniyor. Belki bunları da ileride tekrar konuşma fırsatı buluruz. Evet, doğru. Yani burada çok materyal var. Ben en azından gelecek hafta içinde düşündüğümü söyleyeyim. Bu tedirginliğin yarattığı sessizlik dönemlerinde aslında tedirginliğe ve korkuya karşı en çetin ceviz cevap mizah oluyor. Karanlıkta bazen bir kıvılcım gibi parlayabiliyor. İktidarların mizahçılarla meselesinin altında da aslında bunun yattığını düşünüyorum. Mizah nedir ve insan beyni mizaha ne şekilde ve nasıl cevap verir? Haftaya biraz bunlardan bahsedeceğim. Çok iyi. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete programını. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyordu her zaman olduğu gibi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.